سجدے میں وہ ہڈیاں جس کا لگنا فرض ہے, بیٹھے بیٹھے کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں جہاز کی, سجدے میں جو ہڈیاں لگنا, ہاں تم ہر صورت میں فرض نہیں ہے نا بھائی, یہاں فرض نہیں ہے جو بیٹھ کر سیٹ میں پڑھ رہے ہیں, تو جب یہ ہڈیاں لگانے کا موقع تھا تو پھر کھڑا بھی کر دیا جائے گا, آپ کھڑے ہو کر پڑھیے. تو سیٹ پر پڑھنا کوئی فرض بھی نہیں ہے, اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کھڑے کھڑے سنتیں پڑھ لیں, قبلہ رخ پڑھیں گے پھر جو حسب معمول. میں یہ اصل وہ ہے نا من جہت العباد ہوتی ایک, اور ایک ہوتا ہے من جہت اللہ, تو یہ جہت اللہ کہیں گے نا اس کہ اس میں پوسیبل نہیں ہے. فضا میں انبار ہے, فضا میں چل رہا ہے یا کشتی دریا میں چل رہی ہے, تو اس کو استقرار یعنی کہ ٹھہراؤ جمنا اس کا پوسیبل نہیں ہے. اب جیسے کشتی کا تو پھر بھی پوسیبل ہے, کشتی اگر کنارے پر کھڑی ہے تو اب ساحل اور اترنا ممکن ہے, اتر کے نماز پڑھنا فرض ہے, فرض نمازیں, اور برف جم گیا تو اب کشتی اس میں جم گئی تب بھی استقرار حاصل ہو گیا, ہوائی جہاز میں استقرار حاصل نہیں ہوگا. تو اب یہ چونکہ من جہت اللہ ہے تو کہنے اللہ کی طرف سے یہ کہ اب بندے کے بس میں نہیں رہا کہ وہ ہوائی جہاز کو زمین پر جمع دے, تو اس لیے فضا میں نماز ہو جائے گی. من جہت العباد من جہت اللہ, فتح رسول شریف میں بھی اس کی تفصیلات ہیں. تو یہاں چونکہ بندے کے اختیار سے چلا گیا تو اس لیے وہ یہاں معافی ہے. اس میں کشتی میں ٹرین میں بھی صورت ہے, ٹرین میں اختلاف کرتے ہیں علماء. ٹرین میں یہ ہے کہ اگر ٹرین رک گئی تو پھر وہ اس میں ٹرین اگر کھڑی ہوئی ہے تو سیٹ پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے آپ, چلتی ٹرین. فرض نماز میں بھی ایسا ہے کہ ٹرین کیونکہ رکتی ہے, رکنا اس کا ممکن ہے, تو اس لیے جب کھڑی ہو جائے تو فرض اس میں پڑھیں گے, استقرار شرط ہے. البتہ یہ ٹرین اور بس اگر رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اور اندیشہ ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو اب چلتی ٹرین یا چلتی بس میں پڑھ لے اور بعد میں اس کو دہرانا پڑے گا, کیونکہ ٹرین بسیں اور یہ سب من جہت العباد کے اس میں آتے ہیں زمرے میں, تو اس لیے یعنی بندوں کی وجہ سے یہ رک نہیں رہی, بندہ چاہے تو رک سکتا ہے. تو اس میں نماز کا اعادہ ضروری ہوگا, فرض نمازیں پڑھ لی تو چلتی ٹرین میں. اور ہوائی جہاز میں اور کشتی میں جبکہ نماز پڑھ لی سمندر میں تو استقرار کی شرط تو مفقود ہے, شرط پوری نہیں ہو رہی, لیکن کیونکہ من جہت اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے کہ بندہ اب اس کو زمین پر جما نہیں سکتا, اس کے بس سے چلا گیا, تو اس لیے یہ نمازیں ہو جائیں گی. اب یہ دیکھو علم ہے نا, یہ ہے ذرا مشکل ہوتا ہے. اب آپ بولو کہ میں نے بولا اور آپ کے دماغ میں ٹیپ ہو جائے سب سمجھ پڑ جائے تو یہ بڑا مشکل ہے, تو اس کے لیے علماء کی محتاجی ہمیں رہے گی. سمجھ میں نہیں آیا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو, یہ قرآن کی آیت ہے, علماء سے پوچھو. یہ سمجھ میں تو شاید نہیں آیا ہوگا بوسوں کی, تو یہ مزید کسی مفتی سے آپ بیٹھ کر سمجھ لیجیے, یا اپنے یہاں بھی ماشاء اللہ اس میں بعض علماء ہیں ان سے ترکیب بنا کر آپ سمجھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.